الرحيم. والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ حریت میں کفاعت کا حکم، کفاعت ہمسری، کفاعت میں برابری کا حکم ایسا ہے جیسے کہ اسلام میں، یعنی اگر کوئی آدمی خود بھی آزاد ہے، اس کے باپ دادا بھی آزاد ہے، تو یہ آدمی اس شخص کا کفو ہوگا جس کے بہت سے آبا و اجداد آزاد ہیں، مثلا باپ آزاد ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، اسی طرح چلتے جائے. حریت میں برابری اور کفاعت کا حکم ایسا ہے جیسے کہ اسلام میں. اسلام کے بارے میں پیچھے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں. صاحب ہدایہ نے جو دلیل ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مملوک ہونا یہ کفر کا اثر ہے. ظاہر کافر ہی کو تو غلام بنایا جاتا ہے، یا کافر عورت کو باندی بنائی جاتی ہے. تو جس طرح کفر اور اسلام میں برابری نہیں ہے، اسی طرح حریت میں اور رقیت میں بھی کفاعت برابری نہیں ہوگی. رقیت میں ذلت کا معنی ہے، حریت میں عزت کا معنی ہے. اس اعتبار سے بھی ان دونوں میں کفاعت برابری نہیں ہے. آگے کے صاحب ہدایت فرما رہے کہ دین میں کفاعت معتبر ہیں. یاد رہیں دین کی تشریح صاحب ہدایہ نے دیانت سے کی ہے. دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے، وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی مسلمان خاتون کا کسی مشرک اور کافر سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. دین سے مراد دیانت ہے. دیانت کہتے ہیں تقوی کو، اچھے اخلاق کو. تو دیانت میں کفاعت کا اعتبار شیخین رحمہم اللہ نے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ دیانت، تقوی، اچھے اخلاق کا ہونا یہ اعلی مفاخر میں سے ہیں، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن پر لوگ فخر کرتے ہیں. خود قرآن کریم میں بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صاحب ہدایہ نے جو دوسری دلیل ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خاتون کو اس کے شوہر کے نسب کے گٹیا ہونے پر جس قدر عار دلاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اسے کہیں زیادہ شوہر کے بد اخلاق اور فاسق ہونے پر عار دلائیں گے. لہذا دیانت میں کفاعت کا، برابری کا اعتبار کیا گیا ہے. نمبر تین، مال میں بھی کفاعت اور برابری کا اعتبار کیا گیا ہے. پہلے یہاں تک دیکھیں، والکفاعت فی الحریت نظیرها فی الاسلام. حریت میں کفاعت نظیر ہے کفاعت فی الاسلام کی، فی جمیع ما ذکرنا، تمام صورتوں میں جو ہم نے پیچھے ذکر کی تھی، یعنی اسلام کے بارے میں تفصیل میں بتا چکا ہوں. آگے صاحب ہدایہ آخری دلیل ذکر کر رہے ہیں، لأن الرقة اثر الكفر، اس وجہ سے کہ رق، رقیت غلامی یہ کفر کا اثر ہے. نیچے لکھا ہے فکأنہ کفر, گویا کہ یہ کفر ہے. وفیہ معنی ذل, اور رقیت میں ذلت کا معنی ہے. فیعتبر فی حکم الکفاعت, بس برابری کفاعت کے حکم میں اس کا اعتبار کیا جائے گا. میں بتا چکا ہوں جس آدمی, جو آدمی خود آزاد ہو اس کے باپ دادا آزاد ہو, یہ آدمی ہم پلا ہے, برابر ہے, کفو ہے اس آدمی کے ساتھ جس کے باپ دادا پردادا پیچھے تک چلتے جائیں, یہ سارے مسلمان. اسی طرح جو خود آزاد ہو جس کے باپ دادا آزاد ہو, یہ آدمی کفو ہے اس آدمی کے لیے جس کے باپ دادا پردادا پیچھے تک چلتے جائیں, یہ سارے آزاد ہو. وَتُعْتَبَرُ غَيْزًا فِي الدِّينِ, اسی طرح کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے دین میں. دین سے مراد ہے الدیانہ, دیانت ہے. دیانت میں بتا چکا ہوں تقوی, اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَالصَّحِيحِ, یہ شیخین رحمہم اللہ کا مسلک ہے اور یہی صحیح قول ہے, مسلک ہے. لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَفَاخِرِ, کیونکہ یہ دیانت یہ اعلی مفاخر میں سے ہے, یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر سب سے زیادہ فخر کیا جاتا ہے. وَالْمَرْأَةُ تُعَيِّرُ بِفِسْقِ الزَّوْجِ, وَالْمَرْأَةُ اور عورت کو تُعَيِّرُ عار دلائی جاتی ہے, فسق الزوج شوہر کے فاسق ہونے پر, فوق ما تعیرو فوق زیادہ, ما تعیرو جو عار دلائی جاتی ہے, بضعفت نسب ہی شوہر کے نسب کے گٹیا ہونے پر. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ عورت کو شوہر کے فاسق ہونے پر زیادہ عار دلائی جاتی ہے جتنے کی شوہر کے نسب کے گٹیا ہونے پر عار دلائی جاتی ہے. لہذا دیانت میں جب نسب میں کفو کا اعتبار ہے تو دیانت میں تو بطریق اولا اعتبار ہونا چاہیے. وقال محمد رحمہ اللہ لا یعتبرو, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیانت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں یہ دیانت امور آخرت میں سے ہیں, اس پر دنیاوی احکام موقوف نہیں ہوں گے. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر اس لیول, اس درجہ فسوق اور فجور میں مبتلا ہو, ایک آدمی اس کو تپڑ مارے, لوگ اس سے مذاق کریں, نشے کی حالت میں اس کو بازار لے جائیں تاکہ لوگ اس سے کھیلیں, اسے مذاق کریں, تو یہ آدمی کسی صالحہ خاتون کا کفوا ہمسر نہیں ہو سکتا. وقال محمد رحمہ اللہ لا یعتبر, اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. لأنه من امور آخرہ, اس لیے کہ دیانت امور آخرت میں سے ہیں. فلا تبتنی احکام الدنیا علیہ, بس دنیاوی احکام اس پر مبنی نہیں ہوں گے. الا اذا کان یصفح, ہاں اگر اس کو تمانچا مارا جائے, تھپڑ رسی کیا جائے, وہ یصفح منہ اور اس سے مذاق کیا جائے, او یخرج الی الاسواق, یا اس کو بازار کی طرف نکالا جائے سکران نشے کی حالت میں, ویلعب به السبیان, اور بچے اس سے کھیلے, کھیلنا شروع کر لے اس سے, لأنه مستخف به, اس وجہ سے پھر وہ حقیر اور ذلیل ہوگا, پھر اس صورت میں یہ کسی صالحہ خاتون کا ہم کفوا ہمسر نہیں بن سکتا. قال وتعتبر في المال, مال میں کفات کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب مال سے کیا مراد ہے؟ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ شوہر نفقہ اور مہر ادا کرنے پر قادر ہو. اگر کوئی مرد نفقہ اور مہر ادا کرنے پر قادر نہ ہو یا ان دونوں میں سے وہ ایک کا مالک نہیں ہے تو وہ کسی خاتون کا کفو نہیں ہوگا اگرچہ وہ عورت خود فقیر ہو، اس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ مہر کا مالک ہونا اس لیے ضروری ہے، جو مہر ہیں یہ بدل بزا ہیں، لہذا اس کے ادا کرنے سے قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور نفقہ خرچہ سے زوجیت کے رشتے کا قیام ہوگا. ظاہر ہے جو مرد اپنی بیوی کا خرچہ نفقہ ادا نہ کر سکے تو وہ رشتہ پھر باقی نہیں رہے گا. بعضی حضرات نے کہا ہے کہ اگر مرد ذی وجاہت ہو، جیسے حاکم ہیں یا عالم ہیں، تو وہ کفو ہوگا اگرچہ وہ فی الحال نفقے کا مالک نہ ہو. شارح نے، صاحب ہدایہ نے مال کے بارے میں دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، ایک مہر کا، ایک نفقے کا. اب مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معجل، ایک ہے مؤجل، جو نکاح فام میں بھی لکھا ہوتا ہے. مہر معجل کی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی جو پہلے دیا جاتا ہے، اور جو مقدار مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ، مؤجل یعنی جو تاخیر سے جو مہر دیا جاتا ہے، اس کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ابھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں جب وہ دے گا تو اس کے پاس ہو. یہ تو مہر کی تفصیل ہے جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے. نفقے سے کیا مراد ہے اس بارے میں صاحب ہدایہ نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، بس صرف مطلقاً ذکر کیا ہے. لیکن اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں جو ایک مہینے کے نفقے کا مالک ہو، بعض کہتے ہیں جس کے پاس چھ مہینے کا نفقہ ہو، بعض کہتے ہیں کہ ایک سال کے نفقے پر اس کو قدرت حاصل ہو. لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ کما کر کے عورت کو نفقہ دے سکتا ہو، اتنا کافی ہے، یہ کفو ہوگا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت علی النفقہ یہ تو ضروری ہے کہ اس پر کہ وہ نفقے خرچے پر قادر ہو. قدرت علی المہر کے وہ قائل نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مہر کے سلسلے میں لوگ نرمی برتتے ہیں، جس کو وہ رشتہ دے رہے ہیں اگر اس کے اگر اس کا باپ مالدار ہو، اور عام طور پر باپ اولاد کی طرف سے مہر دیتا بھی ہے. وہ فرماتے ہیں قدرت علی المہر ضروری نہیں ہے، قدرت علی النفقہ یعنی نفقے پر اس کو قدرت حاصل ہو یہ ضروری ہے. یہاں تک دیکھیے، وتعتبر فی المال اور مال میں کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے. وہ یکون مال کے بارے میں تفصیل یہ ہے، یکون مالکاً للمہر والنفقہ، یہ کہ وہ مہر اور نفقے کا مالک ہو. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، ظاہر روایہ میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے، یہ معتبر. حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں کا مالک نہ ہو، نہ وہ مہر کا مالک ہو نہ نفقے کا مالک ہو، او لا یملک احدہما، یا دونوں میں سے ایک کا مالک نہ ہو، لا یکون کفواً، وہ کفو نہیں ہوگا. لئن المہر بدل بزائی، کیونکہ جو مہر ہیں یہ بزع کا بدل ہیں، فلا بد من ایفائه، تو ضروری ہے اس کا ادا کرنا، وبالنفقه، اور نفقے کا مالک ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ وبالنفقه قوام الازدواج، نفقے سے رشتہ زوجیت کا قوام ہے، قیام ہے، روام ہے، ودوامه، اور اس کا دوام ہے، یعنی رشتہ زوجیت اسی سے قائم رہے گا، اسی سے دائم رہے گا اگر وہ نفقہ دے گا. والمراد بالمہر، اور مہر سے مراد قدر ما تعارفو تعجیل ہو، اتنی مقدار ہے جس کی تعجیل، یعنی جتنی مقدار جلدی دی جاتی ہے، ما تعارفو جو متعارف ہیں، قدر ما تعارفو تعجیلہ، جس کی تعجیل متعارف ہے، یعنی جتنی مقدار جلدی دینا مشہور ہے، رواج ہیں، وہ مراد ہیں. لأنما وراءه مؤجل، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو مہر ہیں وہ تو مؤجل ہیں، اور فن حرف و رواج میں وہ بعد میں دیا جاتا ہے. وعن ابي يوسف رحمه الله انه اعتبر القدره على النفقه دون المهر، امام يوسف رحمه الله سے منقول ہے کہ انہوں نے قدرت على النفقه کا اعتبار تو کیا ہے، لیکن قدرت على المهر کا اعتبار نہیں کیا ہے. لانه تجري المساهله في المهور، اس وجہ سے کہ مہروں میں مساهلت ہے، سہولت جاری ہے. ويعد المرء، اور آدمی شمار کیا جاتا ہے، قادرن علیہ، مہر پر قادر شمار کیا جاتا ہے، بیسار ابیہ، اس کے باپ کے مالدار ہونے سے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ مالداری میں کفات کا اعتبار ہے یا نہیں، مالداری سے مراد صاحب نصاب ہونا. طرفین کا مسلک یہ ہے کہ مالداری کا بھی اعتبار ہیں، یعنی اگر عورت صاحب نصاب ہیں تو وہ مرد جو صرف مہر اور نفقہ دینے پر قادر ہیں، یہ اس عورت کا کفو نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ مالداری پر فخر کرتے ہیں اور تندرستی پر ہار محسوس کرتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ غنا میں، مالداری میں برابری کا اعتبار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ مالداری تو ایسی چیز ہے جس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے، آج مال ہے تو کل نہیں ہے، صبح ہے تو شام کو نہیں ہے، لہذا ایسی ناپائیدار چیزوں کا کفو میں اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ رائے ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. فاما الکفاءۃ فی الغنا، مالداری میں، غنا میں، مالداری سے مراد صاحب نصاب ہونا، اس میں کفات کا اعتبار ہے یا نہیں، فمعتبرۃ فی قول ابی حنیفۃ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک اس کا اعتبار ہے. حتی ان الفائقۃ، یہاں تک کہ فائقہ، فائقہ کا معنی جو بڑھ گئی ہو، فی الیسار مالداری میں، لا یکا فیہا، یہ کفو نہیں ہے یہ عورت، القادر، اس مرد کا کفو نہیں ہے جو قادر و المہر و نفقہ، صرف جو مہر و نفقے پر قادر ہو، یہ عورت اس کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. لأن الناس يتفاخرون بالغنا، کیونکہ لوگ فخر کرتے ہیں مالداری سے، ويتعيرون بالفقر، اور ہار محسوس کرتے ہیں تندرستی سے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يعتبر، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأنه لا يعتبر، غنا میں، مالداری میں کفات معتبر نہیں، لأنه لا ثبات له، اس لیے کہ مالداری میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اذ المال غاد و رائح، اس لیے کہ مال صبح کو تو آتا ہے اور شام کو پھر چلا جاتا ہے، یعنی آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا، لہذا ایسی ناپائیدار چیزوں کا کفات میں اعتبار نہیں کیا جائے گا. آگے صاحب ہدایت فرما رہے کہ صنائع میں پیشوں میں کفاعت کا اعتبار ہے یا نہیں، یعنی پیشوں میں برابری کا اعتبار ہے شریعت میں یا نہیں ہے. صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ پیشوں کا اعتبار ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق صنائع میں پیشوں میں برابری کا اعتبار نہیں، دوسری روایت میں اعتبار کیا گیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ پیشوں میں کفات کا اعتبار نہیں ہے، البتہ اگر پیشہ انتہائی گٹیا ہو، مثلا مرد جو لاہا ہو یا دباغت کا پیشہ ہو جسے یہ چمڑے ممڑے جو صاف کرتے ہیں، اور یا وہ نائی ہو، اس سے مراد وہ تمام صورتیں ہیں جن صورتوں میں، یعنی جن چیزوں کو لوگ باعث سے عار سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہیں کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو لوگ اس پر فخر کرنا شروع کر لیں تو وہ باعث سے عار ہی ہیں، پھر لوگوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. مثلا ایک زمانے میں یہ گانا گانے والے اور والیوں کو لوگ کنجر کہتے تھے، اور اب ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، تبدیل کر دیے ہیں. تو جو چیز شریعت میں باعث عار ہو یا وہ معصیت ہو، عذروِ گناہ ہو، وہ اسی طرح رہے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ صنائع میں پیشوں میں کفات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. ہاں البتہ اگر پیشہ یہ انتہائی گٹیا ہوں تو پھر اس کا اعتبار کیا گیا ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبین اور امام صاحب کے ایک قول کے مطابق صنائع میں پیشوں میں جو کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پیشے کے اچھا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور گٹیا ہونے سے عار محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے صنائع پیشوں میں کفات کا اعتبار کیا گیا ہے. اور دوسرے قول کی وجہ یہ ہے کہ صنائع میں پیشوں میں کفات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی آج ایک پیشے سے منسلک ہو تو دوسرے پیشے کی طرف وہ منتقل ہی نہ ہو جائیں. یہ دوسرے قول والوں کی وجہ ہیں. لیکن وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ، اور پیشوں میں کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے. وَحَذَا عِنْدَ ابی یوسف محمد رحمہم اللہ، یہ صاحبین کے نزدیک ہے. وعن ابی حنیفت رحمہ اللہ فی ذالک روایتان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہو لا یعتبرو، فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی صنائع میں کفات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. الا ان یفحش، ہاں اگر وہ پیشہ فاحش ہو، گٹیا ہو. الحجام، جیسے کہ حجام ہیں یعنی پشنہ لگانے والے کا. پہلے زمانے میں پشنہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ بڑے جانور کا سینگ لیتے، وہ جسم کے کسی حصے پر لگا کر کے پھر اس کے ذریعے سے وہ خون چوس دیتے، تو بعض اوقات وہ خون نیچے بھی چلا جاتا تھا. ولحا اور جولاہا و دباغ، اور یہ چمڑے وغیرہ کو دباغت دینے والا، صاف کرنے والا. وجہ الاعتباری، یعنی جن حضرات نے صنایع میں پیشوں میں کفات کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، ان الناس یتفاخرون، یہ لوگ فخر کرتے ہیں، بشرف الحرف، حرف یہ حرفتن کی جمع ہے، پیشے کو کہتے ہیں، ان الناس یتفاخرون، لوگ فخر کرتے ہیں، بشرف الحرف، پیشے کے اچھا ہونے سے، ویتعیرون، قرار محسوس کرتے ہیں، بدناعتها، پیشے کے گھٹیا ہونے سے. وجہ القول الاخر، دوسرے قول کی وجہ یہ ہے، ان الحرفة ليست بلازمة، کہ پیشہ لازم نہیں ہے، ويمكن التحول عن الخصيصة الى النفيسة منها، ممکن ہے التحول پھرنا، منتقل ہونا، عن الخصيصة ادنا پیشے سے، الى النفيسة منها، اس سے اعلى اچھے پیشے کی طرف انتقال ممکن ہے. لہذا صنایع میں پیشوں میں کفات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. چلے وقت ہو گیا ہے، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ، السلام علیکم.